जब सांसों में तेरी सांसें घुली तो फिर सुलगने लगे एहसास मेरे मुझसे कहने लगे। हाँ बाहों में तेरी आके जहां दो यूं से मटने लगे सैलाब जैसे कोई बहने लगे। खोया हूँ मैं आगोश में तू भी कहाँ अब होश में। मखमली रात की होना सुबह कतरा कहे एहसास भीगे क्यों है मेरे। दो बेखबर भीगे बदन हो बेसबर भीगे बदन ले रहे रात भर अंगड़ाइयां चूले मुझे इस कदर बेइंतहा।